بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العالم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى كتك بيتي هزي وانزيو بيتي ومية موجة نتلسمام كتك بيتي هو درسيتو يليو لكوان وانزيو مية موجة نموجة لكيكو كونغانيشا مينينو تتانزيو بيتي ومية موجة أنا يندليا كويسي فيها قرآن القرآن الكريم كتاب الله تعالى. أنا سيما رحمه الله تعالى كس قرآن هو المنزل قرآن هي نيني كترمشوا نورا هل يكون نور بينا نيني كبينيشا وهدى نني مونغوزو وهو الشفاء نايو قرآن نشفاء نيوبونيو لما في القلب من سقمي ويلي اليوم كتك مويو كتك مراذي نداوة نيوبونيو ومراذي اليوم كتك نيويو زواتو. نزمي كوجة آيات كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى كبينيشة كم قرآن نهدى نشفاء كذلك نور مبين نهاية الليلزة كتك درسة اليوبيتا. كذلك نسمى لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا لكني هايو لكني هي قرآني يتكون دعوة يتكون رحمة يتكون نور يتكون مونغوزو لأولي الإيمان kwa wale wenye imani li amilu biha bima ata fihi watakapoyafanyia kazi kwa yale yaliokuja ndani yake. Na ndio maana tukalazimika kuanza ubeti wa 100 kwa sababu huu kuna istidraki katika ubeti wa 101 kuna istidraki kwa yaliotangulia. Lakinahu lakini hiyo Qur'ani li ulil imani kwa wanye, kwa watu wa imani إذ عملوا بما أتى فيه pindi wakiyafanyia kazi yale yaliokuja ndani ya hiyo Qur'ani min ilmin miongoni mwa elimu zilizomo kwenye Qur'ani wa min hikami na hikam zilizokuwemo katika Qur'ani itakuwa kwa wao Qur'ani hiyo ni nuran mubinan au nuran bayyina wa huda wa shifa itakuwa hivyo. Qur'ani ni dawa kwa watu wenye iman watakapoyafanyia kazi au watakapoyafanyia kazi yaliyomo ndani yake katika ilmu na hikma. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Natunateremsha katika Qur'ani kile ambacho ni uponyo ni shifaa na ni rahma kwa waumini na haiwazidishi madhalimu isipokuwa khasara. Amma ala man tawalla anhu ama juu ya yule aliipa mgongo Qur'an. Amma ala man ama juu ya yule ambaye tawalla anhu ameipa mgongo fahuwa ama Qur'an itakuwa kwa kieni upofu. Walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wahuwa alayhim ama na wale ambao hawaamini kuna katika masikio yao vizibo na hiyo Qur'ani wahuwa na hiyo Qur'ani alayhim juu yao ama ni upofu yani hawawezi kuona haki kile wanachokiona hawakifahamu wakitazama hawao tarahum yandhuruna ilayka wa hum la yubsirun. Wana na kutazama lakini hawaoni. Kwa wanatazama lakini hawayaoni yale ya uongofu. كما يسمى الله سبحانه وتعالى أو إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا كذا هو فهام جوتي هو يلوي هو أنغوكي كهي القرآن فموجة نكوانبا كنا هداية كنا نور يكو أنغوزا كنا شفاء لكن هو هو بوني كهي القرآن كسابه كهو هو نعمة لكونه عن هداه المستنير عمي وكوا كهي القرآن لكونه وكوا هي القرآن وكوا كوا كهي القرآن لك سويلي تكاتيش وسمى نكوا كوا يعني كوا كوا كهي القرآن عن هداه كوا تشوف واقع المستنير ونكتوا نور عمي ومحفوكا واو ميامو كجتيه وحفو وكاتش مونغوزو واقع فمن يقيم بس يلي أتكيسمميش القرآن وما نتكيفني كازي أكيجوا القرآن نكيفني كازي القرآن يكون يوم المعاد له خير الإمام فمن يقيم بس يلي أتكيسمميش القرآن أكيفني كازي يكون يوم المعاد له خير الإمام itakuwa hiyo Qur'ani siku ya kurejeshwa siku ya urejesho yani siku ya kufufuliwa itakuwa hiyo Qur'ani yaumal maadi siku ya urejesho lahu kwake yeye mwenye kuisoma hiyo Qur'ani na kuifanyia kazi khairal imami bora ya kiongozi kiongozi ambaye ila alfirdausi wan ni'ami tamuongoza kwenye firdausi na neema kwa maana kwamba Qur'ani itakuwa inamuongoza sasa kumpeleka katika janna. Nani lakini huyo ni yule ambaye atakuwa ameijua Qur'ani akaifanyia kazi. Kwa hiyo habari ya yakun ismi yake ni dhamir mustatir. Ismi yake ismi yakun yakun huwa yakun al-Qur'an yawm al-ma'ad lahu khayra al-imam. Khayra ndio habari yake. وخير الإمام إلى الفردوس والنعم بورا يا كيونغوزي مونغوزا كوندا كوني فردوس نعمة يعني لجنات النعيم كما يسوق أولي الإعراض عنه كما في لأمبافو إتوا كوكوتا إتوا بروتا ولي ونكوي بامغونغو هي القرآن إلى دار المقامع والأنكال والألم كوني نيومبا يعني كوني موتوس كوني نيومبا يعني ما مقامع ولهم مقامع من حديد يعني مرونغو يا تشوما المقامع يعني مرونغو تكوا بيغوا والانكال نا بينغو بينغو نزيتو زيتو انكال والالم نا ماوميفو نا ماتشونغو يتوابيليكا huko بسبب wale wamekufuru kuna wale ambao watakuwa wamekufuru watapelekwa kwenye jehanamu hali ya kuwa makundi makundi wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara na wakakokotwa wale ambao wakaburutwa wale ambao wamekufuru kwenda kwenye jehanamu hali ya kuwa ni makundi makundi watakuwa kwenye makundi wale hatta idha jauha futihat abwabuha mpaka watakapoijia jehanamu itafunguliwa milango yake وقال لهم خزنتها وتواوليزا واو ولي وسمميزي واكي خزنة جهنم وتواوليزا ألم يأتيكم رسل منكم هذي هكو وجييني نيني هوا وكجلييني نيني متومي ويومبي وتوكناونا نيني مبولا ممكجوكو متوني كواني هوا كجا متومي يتلون عليكم آيات ربكم mitume ambao wanawasomeeni nyinyi aya za Mola wenu si aya zimesomwa mitume sio walikuja wakawasomea habari wayundhirunakum liqa'a yaumikum hadha na wakawa wanakukanyeni nyinyi wanakuonyeni na siku yenu hii hawakuja wa mitume kwa hiyo wataburutwa watapelekwa kwenye jahannam na'udhu billahi minan nar kwa hiyo Qur'ani yule ambaye ataisimamisha kwa kuijua na kuifanyia kazi itamuongoza katika albirri itamuongoza katika aljanna alfirdausi wan ni'am na yule ambaye ataipa mgongo Qur'ani atakuwa katika dhiki atakuwa katika tabu atakwenda katika moto كما anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, waman a'rada 'an dhikri, na yoyote ambaye ataipa mgongo dhikri yangu, yani Qur'an yangu, mauidha haya ya Qur'an, fa inna lahu ma'ishatan danka, hakika atapata yeye maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua yeye siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Angalia ahwali za siku ya kiyama, na mambo yatakavyokuwa mazito, vishindo vikubwa. Lakini mahali ambapo wewe ukiwa waona huwezi kujitetea. Sasa mtu atafufuliwa kipofu, haoni. Bali aya nyingine zinaonyesha kwamba si kipofu tu, atafufuliwa bubu, hawezi kusema, alafu kiziwi asikii. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمْيًا تُتَوَفُّفُوا وَاسِكُوا يَقِيَامَةَ هَلْ يَكُونِ ذِبُوفُ wa bukma wa summa, na mabubu na ni maziwi, viziwi, hali ya kuwa ni mabubu na hali ya kuwa wao ni viziwi. Ni jambo kubwa sana, watu takiwa watadabari, waangalie, kila mmoja angalie hatima yake. Lakini mawqif ni mufzi' jiddan. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala anasema yoyote atakayeipa mgongo, atakayepuuza yani dhikri yangu, yani Qur'ani, fa inna lahu ma'ishatan danka, hakika atapata yeye maisha ya magumu, maisha ya dhiki. Si kwamba hatapata chakula, hatapata kinywaji, hatapata maskani, hatapata kipando, hatavaa, la, yote haya pingine akayapata kwa nafasi kubwa kabisa, lakini maadamu hana Qur'ani katika moyo wake, hana saada, kila atakachokipata hakitamtosheleza. Alafu kadhalika kuna kitu kingine kinakuja kwake yeye, kwamba hivi vitu alivyonavyo ataviacha. Huyo anakuwa na hofu ambayo haikatiki. Wanaogopa kufa sana watu, wanaogopa mambo mbalimbali. Aona kwamba mimi yani hawana na raha, hawana raha katika maisha yao. Watu wote ambao wameacha Qur'ani hawawezi kuona saada fi dunia, kadhalika fi al-akhirah. Wanahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Na tutamfufua yeye siku ya kiyama hali ya kuwa ni kipofu. Anasema qala, Allah anasema qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Anasema ewe Allah, kwa nini umenifufua mimi kipofu na hali ya kuwa mimi nilikuwa naona? Atashangaa mtu, kwa nini nimefufuliwa kipofu na mimi nilikuwa naona? Allah tabarak wa ta'ala tamjibu, tamwambia atatika ayatuna fanasitaha fakadhalika alyawma tunsa. Kwa sababu zimekujia wewe aya zetu, wewe ukazipuuza, umezipuuza. Sababu nisiani pia ina maana ya kupuuza na kuacha vile vile. Kwa hiyo fana sita ha, ukazipuuza wewe. Fakadhalika alyawma tunsa. Basi vivyo hivyo na wewe leo utasauliwa. Utakuwa ni katika wale ambao watasauliwa, hutasikilizwa. Na'udhu billahi min tilka alhala. Kwa hiyo watu takiwa waipatilize Qur'an. Waqad ata an-nassu fi at-tulaini. Na imekuja nasi, imekuja andiko katika zile sura mbili ndefu. Anakusudia Al-Baqara wa Ali Imran. Yani suratu Al-Baqarati wa suratu Ali Imran. Sura mbili hizo. Waqad ata an-nassu, na hakika imekuja nasu, imekuja andiko fi at-tulaini, katika sura mbili ndefu. Annahuma, kwamba hizo sura mbili hizo, Al-Baqara na Al-Imran, dhillani, ilikuwa iwe hivyo eh? Kwa kuthibitishwa nuni, kwa sababu ni muthanna na nuni itakuwa ni iwadhun ani tanwini fil ismi al-mufrad, lakini kwa sababu ya kuchunga wazni wa kishairi ikaondoshwa nuni, na hili pia linakuja si jambo geni katika lugha ya Kiarabu. Hapa haiku hakuna kitu kilichopelekea nuni isiwepo, kwa sababu si mudhaf, ingekuwa ni mudhafu ingesilii kuondo shanuni. Lakini pia kwa wajihi mwingine jambo hili lafaa kwa asili yake annahuma dhillani, kwamba hizo Qur'ani hizo aya sura mbili hizo Al-Baqara na Ala Imran ni vivuli viwili litalihima kwa wale kwa yule mwenye kuzisoma sura hizo mbili fi mawqifil ghumami, katika kisimamo cha shida cha dhiki na tabu. Fi mawqifil ghumami, katika kisimamo cha shida na tabu, watu watapatwa na tabu, watapatwa na dhiki na shida kubwa. Kwa hiyo kivuli hicho au sura hizo zitakuja kama kivuli kumuongoza. Nikuja hadithi ya Nawas bin Sam'an al-Kilabi radhiyallahu ta'ala anhu, anasema nimemmsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hapa msharih ametaja kwamba hadithi inda Muslim, yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemmsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yu'ta bil Qur'an yawm al-qiyamah, italetwa Qur'ani siku ya kiyama, wa ahlihi na watu wake Qur'ani, alladhina kanu ya'maluna bihi, ambao walikuwa wanaifanyia kazi hiyo Qur'an. Taletwa Qur'ani na wale ambao walikuwa wakiifanyia kazi Qur'an, kwa sababu ndio ahlul Qur'an, ahlullah wa khasatuhu. Italetwa Qur'ani na wataletwa na wao. Takudumuhum suratul Baqarati wa Ali Imrana, itakuwa inawaongoza, inaiongoza hiyo Qur'ani sura mbili, suratul Baqara na surat Ali Imran. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga mifano mitatu, na Uwasi bin Sam'an anasema ma nasitu hunna ba'du, sikuisahau baada ya hapo mifano hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ka'annahuma ghamamatan, kana kwamba sura hizo mbili ni viwingu viwili, au dhullatani sawadawani saudawani, au ni viwingu viwili vilivyo vyeusi, bainahuma sharqun, baina yake kuna nuru na mwangaza. Kadhalika au ka'annahuma hizqani, kana kwamba hayo ni makundi mawili, min tayrin sawafa, kama makundi mawili ya ndege wenye kukuzikunjua mbawa zao na kuzikunja mara nyingine, yatakuja kama makundi ya ndege mawili. Tuhajjani an sahibihima, watamtolea hujja, watamtetea yule mwenye ile Qur'ani. Hivi ndio itakavyokuwa siku ya kiyama, sura hizo mbili zitakuwa zinamtetea huyu aliyesoma Qur'an na kuifanyia kazi. Tutaendelea kutaja fadhila zake. Katika ubeti wa 106 anasema wa annahu fi ghadin yati li sahibihi mubashira, na kwamba hiyo Qur'ani itakuja hapo kesho, anakusudia siku ya kiyama. Wa annahu, na kwamba hiyo Qur'ani fi ghadin, hapo kesho, yati li sahibihi, itamjia yule mwenye kuisoma, mubashiran, hali ya kuwa ni yenye kutoa bishara, tampa habari za furaha. Qur'ani itamjia mtu huyo na kumpa habari za furaha. Wa hajijan anhu iyakumi, na hali ya kuwa ni yenye kumtetea hiyo Qur'ani ikiwa atasimamia kuitekeleza, ataifanyia kazi Qur'ani. Wa annahu, na kwamba hiyo Qur'ani fi ghadin, hapo kesho, yati li sahibihi, itamjia yule mwenye hiyo Qur'ani, mubashiran, hali ya kuwa ni wenye kutoa bishara. Wa hajijan anhu, na hali ya kuwa ni yenye kumtetea yeye, kwa hiyo Qur'ani itakuwa ni hujjatun lahu, hujja yake inamtetea. Iyakumi, ikiwa atasimama kuisimamia Qur'ani, kuitekeleza Qur'ani. Wal mulka wal khulda yu'tihi, na Allah tabaraka wa ta'ala atampa ufalme na ukazi wa milele. Hivi ni vitu vikubwa zaidi. Mtu atapewa ufalme alafu ataambiwa utaishi milele, jambo ambalo watu wengi wanalitafuta ulimwenguni lakini halipo. Hakuna kuishi milele ulimwenguni, wala hakuna ufalme kwa kila mtu, kwamba kila mmoja atapewa ufalme bila mipaka, akapewa ufalme mkubwa. Hakuna hilo. Wengi watakuwa ufalme, wengi watakuwa watwana watafuata. Wal mulka wal khudda yu'tihi, na ufalme na kuishi milele atampa yeye Allah tabaraka wa ta'ala, kama tutakavyotaja katika hadithi. Wayulbisuhu tajal waqari, na atavishwa yeye, atamvisha yeye wayulbisuhu na itamvisha yeye taji alwakari, taji la utulivu na hishma. Taji ni lile crown inayovaliwa na wafalme. Wayulbisuhu na atamvisha yeye taji alwakari, والأسل في الفاعل أن يتصل والأسل في المفعول أن ينفصل كما نسمى بن مالك لكن وقد يجيء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل كيو هابا والملك والخد يعطيه هابا مفعول يمكوجة قبل يفعل وقد يجي المفعول قبل الفعل ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم na atamvisha yeye taji la hishma mola wa haki muabudiwa wa haki mwenye ukarimu mwenye utukufu. Hapa amemtanguliza mafuuli juu ya fiili, al aslu fil fa'ili an yattasila wal aslu fil maf'uli an yanfasila, lakini waqayja'u bi khilafi al asli waqayja'u bi khilafi al asli annahu qayja al maf'ul qabla al fi'li.